що від моє життя і спокій. Коли я до нього прийшов, з того часу я сповід мій, з того часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. До нього все зло віддав радість.